Joko polmina etsii taas miestä, jo on toinen uus tähtäimessä. Hän on joku, johon polta en näppejä uudestaan. Surua tahdo en kokea, en nuorta jätkää haekaan. Sit rakastuin, oli syy sillä mikä tahansa. Se vielä kuulee kunniansa uudestaan. Huonot puolet mä muistan taas, ei käy mikään milloinkaan. Tehdä uudestaan. Liian nuori, liian kokematon.